pretends makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscape. All is full of love. Kolejna tradycyjna piosenka na płycie Björk, a wcześniej no nieco trudniejsze nagrania. Hunter, Yoga i Bachelorette. To wszystko utwory z płyty Homogenic, trzeciego albumu Björk, wydanego w roku 1997. Sama artystka określiła tę płytę jako pierwszą dorosłą w swoim dorobku artystycznym. Mamy tu złożone aranżacje i do tego wulkaniczne, gorące, wręcz wrzące rytmy. Pierwsze miejsce na islandzkiej liście bestsellerów albumowych, czwarte w Wielkiej Brytanii. Teraz przechodzimy do nagrań z czwartego solowego albumu Björk, płyta zatytułowana Vespertine. In the air, can I? other. So much unmade. I'm Słuchaliśmy nagrań z czwartego albumu Björk, Vespertine. Płyta ukazała się w roku 2001. Tytuł utworów Hidden Place, Unison i Pagan Poetry. W trakcie nagrań na ten album Björk była zakochana i to bardzo poważnie. W efekcie powstała płyta z muzyką bardzo intymną, wręcz introwertyczną, minimalistyczną i do tego bardzo ciekawe teksty poetyckie. To tyle, jeśli chodzi o Björk w dzisiejszym rannym wzmacniaczu. Do jej nagrań wrócimy za tydzień, a teraz artystka polska, też nagrywająca dźwięki czasami eksperymentalne, ale nie uciekająca od melodii. Mowa o Kasi Nosowskiej. Za chwilę posłuchamy trzech piosenek z trzech pierwszych płyt tej artystki, czyli Puk Puk, Milena i Sushi. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Chcieliby mieć, Milena to dziwka, tak zwykle. Thank you. śpiewała Kasia Nosowska, tytuły piosenek Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Pierwszy wielki solowy przebój tej artystki, drugie miejsce na naszej trójkowej liście przebojów. Piosenka też wykorzystana w filmie Krzysztofa Krauzego Gry uliczne. Album sprzedany w liczbie ponad 50 tysięcy egzemplarzy. Płyta głównie trip-hopowa. Jeszcze wtedy w zespole Hej był Piotr Banach i on też jest współautorem muzyki na płytę, a wyprodukował nagrania wspólnie z Leszkiem Kamińskim. Po Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć z płyty Puk Puk słuchaliśmy Mileny z Mileny i Tfu z płyty Sushi. Te dwie ostatnie płyty to już nagrania zrealizowane przez Andrzeja Smolika, a na Sushi no, zestaw muzyczny świetny, bo i Paweł Krawczyk na gitarze, i Robert Brylewski na gitarze i w chórkach, no i Mikołaj Trzaska na saksofonie. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam na jutro, a dzisiaj do końca jeszcze piosenki Kasi Nosowskiej z poprzednich dwóch dekad. Dziękuję. Grzegorz Hoffmann. Do usłyszenia. zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las popielaty i pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. czuję, że idziesz, szeleszczą liście, gałęzie skrzypią, oddycham szybciej. Czuję, że idziesz, opady szyszek w skroniach dudnienie. Wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim.